Yazalama güzallar, demeyle tükenmez bir kağıza yazallar. Demeyle tükenmez bir kağıza yazallar. Ayana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, söhbetim sözüm ana. Ayana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, söhbetim sözüm ana. Derdimi yanana deyin, anam beni sorarsa günümü dara deyin. Anam beni sorarsa günümü dara deyin. Ayana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, sohbetim sözüm ana. Ayana, sen benim özüm ana. Özüm ana, gözüm ana, sohbetim sözüm ana. Karaları bağlasın, men yadına düşende yüreğini dağlasın. Men yadına düşende yüreğini dağlasın. Ayana, sen benim özüm ana.